Migdal, układ warszawski, Balto. Piekło na ziemi zasłonięte wielkie słońce, odblask wody, którą dłoni swoimi łące. Zagłuszamy myśli, otwierają nowe się oblicza i znika wszystko, następuje głucha cisza. Powoli zanurzam się w pustej otchłani świata, poznaję sam siebie i diabła mego brata. Nie wiem, co się dzieje z moim ciałem, z moją głową. Wezmę cię ze sobą, pójdź za moją namową. Świat odpłynie, pozostanie tylko wieczność. Ziemia stanie w miejscu i nastąpi nieśmiertelność. Otwieram przed tobą wrota do świątyni Rymu. A jestem wilkołakiem skurwysynu. To jest moja strona, rozpierdalające rymy demona. Profanatora trzymam od ołtarza z dala. Przechyla się szala, to moc mego wokalu. Hardcore hip-hop na nielegalu, to już koniec jest balu. Układ warszawski to skład w pożądalu. Jak skazaniec na elektrycznym krześle. Ostatnie pytanie dla człowieka prześlę. Co zrobisz, kiedy dowiesz się wieczorem, że rano ciebie nie będzie? Dźwignia zniszczenia, uruchomiona ręką kata. To jest ręka mego brata, jestem energią nowego świata. Pętla myślowa się zaciska, to jest raport wojenny z pobojowiska. Koniec widowiska, chaos odchodzi w podziemia. Ziemia krok do przodu w kierunku zniszczenia. Na poligonie zwątpienia zjawiają się demony. Miliony, czas policzony. Wyśnij, czy życzenie się ziści? Słyszałem znów, burza spadła na ziemię. Czerwona lub biała, cała ziemia aż z tego zadrżała. Poczułem to, więc chciałem uciec stąd. Skąd? Ha! Nie wiedziałem jak. Tak zbił się w powietrze, to go uratowało. Ale ziemię i tak dawno rozjebało. Płacz dzieciaka, świata zakłada. Łzą on włada, łza w ogień spada. W płomieniach przepada, przestań płakać. Odkrywa się prawda, ziemia zaczyna stawać. Płacz dzieciaka, świata zakłada. Łza w ogień spada, w płomieniach przepada, przestań płakać. Odkrywa się prawda, ziemia zaczyna stawać. Tej nocy niech wieją wiatry, tej nocy niech wylewa woda. Niech drży morza trzoda, nie oczekuj pomocy we wściekłości, niemocy tysiącami kropel grzechu. Niebo broczy każde kłamstwo, wraca ciskając tonu błota w oczy czterech jeźdźców na czarnych rumakach. Już kroczy, by pojedynek stoczyć, pełni złości, wślizgując się powoli w aksamit ciemności tej nocy. Kiedy ziemia przestanie się kręcić, pieniądze, władza i sława przestaną już nęcić. Nektar, pieczęć pierwsza złamana, zwierzę z niej się wyłania, ostateczna zagłada. Biały koń, łupieniec, płacz, krzyk, ogień, zniszczenie. Nektar, druga pieczęć, przejdź, słyszę, a widzę koń barwy ognia, wielki miecz, wojna, jego imię grzmot. Trzeci jeździec tak czarnym koniu płynie, w ręku waga, głód i biedę zapowiada. A czwarty, imię jego śmierć, szkapa trupio oblada, za nimi wizja piekła, dym zaraza wściekła. Faja, bazes, układ warszawski, nektar. Bezpośrednia konfrontacja, definicja zniszczenia, brak inteligencji, początek zakończenia, samobójcza misja, paranoiczny strach, płonę oblany napalmem, ja wiem, to nie gra. Napiętnowany krzykiem uciekam przez halucynacje, fundamentalne sytuacje, zrujnowane cywilizacje nie powstaną z prochu. Przed końcem już czas, wypala się słońce, dezintegracja ziemi, zakłócenia obrotu, system gwiezdny eksploduje, nie ma odwrotu. Nagle błysk, nagle chłód, ziemia staje się milczeniem, zmienia się w pył, jest już tylko wspomnieniem zła, wiatru, który wieje w różne strony. On był kiedyś czymś bliżej nieokreślonym, teraz jest ziarnem w rękach fałszywych hodowców. Chcący zmienić kogo? Nie mieli sposobu. Szaleni kamikadze tańczą i coś się odkłani. Chcą znaleźć swój dom tam, gdzie nie byli mali. W ostatecznej misji chcą być niepokonani, wiedząc, że zginą, że nikt nie czeka na nich. Płacz dzieciaka, świata zagłada. Łzą on włada, łza w ogień spada. W płomieniach przepada, przestań płakać. Odkrywa się prawda, ziemia zaczyna stawać. Płacz dzieciaka, świata zagłada. Łzą on włada, łza w ogień spada. W płomieniach przepada, przestań płakać. Odkrywa się prawda, ziemia zaczyna stawać. Ziemia zaczyna stawać. Państwo pozwolą, może ja zaprezentuję. Tak, tak. Prosimy bardzo, prosimy. Tak, dziękuję. Pszenny bochen od rolnika, port trącany modrą falą, metro, traktor, telewizor, huta spływająca z salą, mruczy więc Polak. Potrafi. Zadziwiona Europa, cudów dokonują ręce robotnika oraz chłopa, gospodarzu tych dorzeczek. Twoja przecież to zasługa, że dzień w dzień słychać meldunek, rośnie w górę Polska druga. dobra, będzie tak. Uważam, że dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. Rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadanie.